روشنی کی فضا پانے والے گئے اور میں رہ گیا رہ گیا در پہ سرکار کے جانے والے گئے اور میں رہ گیا سرکار کے جانے والے گئے اور میں رہ گیا اور میں اس برس میری تقدیر کھوٹی رہی یعنی سوتی رہی اس برس گیا در پہ سرکار کے جانے والے گئے اور میں رہ گیا اے شہر تو کیسے رہے اے شہ تو صدا دل پہ قابو رہے بھی تو لے گئے اور میں رہ گیا اے شہ تو صدا دل پہ قابو رہے بھی تو کہ لے گئے اور میں رہ گیا دل پہ سر۔